राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 4 अक्टूबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम जीवभूत सनातन, ये अनादिकाल से मेरा ही अंश ये जीव रूप बना है और मन श्रेष्ठा इंद्रिया ये प्रकृति में स्थित है। ये प्रकृति का अंश मन है और चक्षुवादी ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया शरीर ये सब प्रकृति का अंश है और ये जीव स्वयं मेरा अंश है। तो प्रकृति के अंश ने तो प्रकृति को पकड़ रखा है पर मेरे अंश ने मेरे को न पकड़कर प्रकृति को पकड़ा है। मन बुद्धि इंद्रियों को अपना मानता है, ये अपना नहीं है, अपने तो प्रभु है, उसके आप अंश हैं। ये शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण और इंद्रियां प्राण सब ये सब प्रकृति में है तो इनका विशेषण है प्रकृति स्थान है, ये तो प्रकृति में स्थिर रहते हैं और ये स्थिर अपने में नहीं रहता है, अपने में हो जाए तो मुक्त हो जाए। जैसे प्रकृति का अंश प्रकृति में स्थित है ऐसे ये परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाए तो इसका दुख सुख मिट जाए, सब संताप मिट जाए, जलन मिट जाए। ये जो अंश तो प्रकृति का पकड़ लिया, अपना मान लिया, कब्जा कर लिया, ये हुई बेईमानी। इस बेईमानी का फल है जन्म मरो दुख पाते ही रहो। जब तक ईमानदारी नहीं होगी तब तक दूर नहीं सोचेगा। बेईमानी क्या इज्जत होती है, ईमानदार की इज्जत होती है। तो वो कब होगा, सब दुख सुख स्वस्थ स्वयं स्थित हो जाए, वो स्वयं स्थित हो जाए, दुख मर जाए, स्वयं स्थित होकर सक्रिय में हो जाए तब तो कहना ही क्या। फिर स्वयं स्थित होता है तब ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया, मुक्त हो गया और भगवान में हो गया जब भक्त हो गया और संसार में हो गया जब बद्ध हो गया। ये बात ये बन गया, ये अपने देश ने पकड़ा उसे बंधा है। ये बात ठेर तक ऐसी चलेगी, आरंभ से इस हुई है अंत तक ऐसी है। आप जितने बैठे हैं जिन जिन चीजों को वस्तुओं को व्यक्तियों को धन को अपना मान लिया है उसने बंधे आप, अपना नहीं मानो उसमें नहीं बंधे। मकान है ये, मैं अपना मानता हूँ तो बंध जाता हूँ, अपना नहीं मानता तो मकान बैठे बंधता नहीं। ऐसे कोई मकान अपना मान लिया, कई आदमियों को अपना मान लिया, कुछ रुपये अपने मान लिए, कुछ व्यक्तियों अपनी मान ली, कुछ वस्तु अपनी मान ली, जिनको अपनी मान ली उसमें फंस गए। और अपनी नहीं मानी है, दुनिया में बहुत मकान है, बहुत रुपये है, बहुत वस्तुएं हैं, बहुत जनता है, बहुत व्यक्तियां है, अपना नहीं मानो उसे हम मुक्त है सदा ही। कोई मर जाए तो परवाह नहीं, जन्म जाए तो परवाह नहीं, नफा हो जाए तो परवाह नहीं, नुकसान हो जाए तो परवाह नहीं, सब मकान धराशाई हो जाए तो परवाह नहीं, और बहुत बढ़िया बिल्डिंग बन जाए तो परवाह नहीं। हमारा मेरा है अब फंस गया, ये मैं और मेरा है फंसा, और मैं और मेरा छोड़ा और मुक्त। अपना नहीं मानते उसे मुक्त हो जाता है। प्रत्यक्ष बात है, लड़की आपके बड़ी हो गई, बड़ी चिंता हो गई और वो संबंध हो गया, घर बार अच्छा मिल गया और कन्यादान कर दिया, ब्याह हो गया, आप मुक्त हो गए, अब चिंता मिट गई, बच्ची अपने घर गई, अब चिंता मिट गई। लड़की वही है, आप भी वही हो और आप घर भी बैठी है, आपके घर ही बैठी है परंतु आपको चिंता नहीं रही, घर में बैठी हुई भी आप अपनी नहीं है, तो वही लड़की हो तो पर धन है दूसरे की, हमारी नहीं है। जहाँ अपनापन छूटा कि मुक्ति हुई और अपनापन पकड़ा और बंद गए। ठीक बात, जैसे हमने माना कि हमारे सत्संग ही है, अब हमारे सत्संग ही और पंडित जी कथा में चले जाए बड़ा बुरा लगता, हमारे आदमी चले गए तो फंस गया, हमारा ही नहीं हमारे आ जाए वहां चला जाए सब सब चला जाए तो मौज उड़ के आ जाए। हमारा मान लिया मेरा सत्संग ही है, हमारा चेला है, चेला नहीं गया सत्संग ही मान लिया अपना, मेरा किया फर्श ही मेरा है ही नहीं ठाकुर जी का है। अपने आप के शरीर को, मन बुद्धि को, इंद्रियों को, घर को, जायदाद को, रुपयों को राम जी का मान लिया मुक्त हो गए। ये बंधन मुक्त इतना ही है और कुछ नहीं है, और अपना मानना न मानना अपने हाथ की बात है, इसमें आप स्वतंत्र हैं, इसमें आप सबल हैं, निर्बल भी नहीं है, स्वतंत्र भी नहीं है, इसमें कमजोर नहीं है आप। नहीं भैया नहीं माना मैंने, लड़की का ब्याह कोई लड़की अपनी नहीं, फिर भी अपने देते हैं और उसको अपना प्रकट करते हैं, वैसे तो छोड़ जाता है आप सुना अपना नहीं माना है उसकी बैठे आराम मकान का वैसा वैसा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। मेरा मानने से फंस जाएंगे, बन जाएंगे, दुख होगा, चिंता हो जाएगी, कई तरह के बनवा भी हो जाए आफत हो जाएगी, और अपना नहीं मानते आफत उठ जाएगी सर्वथा ही। इतनी बात तो अंश तो है मेरा, अरे मनुष्य सारी यानी प्रकृति तो है स्थानीय कर शरीर को फैसला है, शरीर में दो अपने होते ये चौथे जाता है दूसरे में जाता है वही नहीं जाता है, बिल्ली जैसे यही बच्चों में ले लिया वहां बच्चा उठा वहां लेगी वहां चलेगी, ऐसे वहां चला गया मनुष्य सारी जाएंगे वहां चला गया, जान जा वहां दुकान लगा दी, पशु बना पक्षी बना कोई बड़ा हुआ ये अपनी नहीं है ठाकुर जी की है, ठाकुर जी की अपनी मान ली, अपनी नहीं है अपनी मानी से नहीं बेईमानी, और बेईमानी क्या होती है, ईमानदारी है अपना नहीं, बेईमानी हुई बंधन हो गया, ईमानदारी हो मुक्ति हो गया, साधक है उनको कम से कम बेईमानी छोड़नी चाहिए ना, और नहीं छोड़े और नहीं हो तो कम से कम बेईमानी ना रखा पड़े, हमारी नहीं है भाई, संसार की है और करो तो कर्म योग हो गया, और प्रकृति की है कहो तो बस ये ज्ञान योग हो गया, और परमात्मा की है तो भक्ति योग हो गया, और मेरी है तो जन्म मरण योग हो गया, अब जन्म मरो चार बात है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, आत्मयोग अपनी है, अरे अपनी रहेगी नहीं, अपना अधिकार है नहीं। ध्यान दो एक बात बतावें, आप अपने शरीर को अपना मानते हो तो अपने चाहो जैसे इसे रख सकते हो, बढ़ा सकते हो, हमारे शरीर हम बना ले थोड़ा, इसको अच्छा कर ले कर दो, बीमार न होने दे, हमारे शरीर नहीं होने देंगे बीमार, चलती है नहीं चलती तो अपना दो बात करो, चाहे तो अपना मान करके इसका अधिकार जमा लो, और है जैसे बना लो, बनाओ जितना दिन रख लो, बनाओ जैसा बना लो, बनाओ जैसा करो, मन के अंदर उतरा लो, और नहीं चले तो अपना छोड़ दो, तीसरा कोई मार्ग बताओ, बताओ तीसरा कोई मार्ग नहीं है, अपना बनाओ तो बस, नहीं सब बीमार नहीं होंगे ना, कैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर को बीमार कैसे होने देंगे, हम बलवान बनाएंगे निर्बल नहीं होने देंगे, और कम से कम मरण तो देंगे ही नहीं, हमारे शरीर को कैसे मरण देंगे, तो चलता है अपना, ये चलने का है नहीं रास्ता, ये एक ही है, ये दो बातों में एक ही बात है, अपना नहीं है। साधु होते हैं ना, जितने साधु हैं इनकी माँ भी थी, बाप भी थे, भाई भी थे, प्यार दुगाई भी थी, घर भी था, सभी अपना नहीं कर दिया, मुक्त हो गए। सच्चे हृदय से साधु हो जाए तो घर वाले एक दिन में मर जाओ कुछ असर नहीं पड़ेगा, मुसलमान कई मर गए ऐसा होता है, हिंदू भी गई मर गए, अपना संबंध नहीं। अब हिंदू बन थोड़ा सा अपना हो गया तो बुरा लगे। ये बात बिल्कुल खुली है, अपना नहीं रहा मुझे, अरे माना हुआ अपना है नहीं अपना, ये अपनापन माना हुआ है। ये बात आप जब तक नहीं समझोगे, सत्संग करता वर्ष हो जाए नहीं समझ पाओगे। समझो तो एक दिन में समझ लो, एक दिन में ठीक हो जाए। मैंने पूछा 25-30 वर्षों से सत्संग करते हुए उन आदमी से मैंने पूछा है, शरीर ये आपका है? हाँ हमारा है। आपको शरीर कैसे है? क्या हमारा है? ये माँ मेरी है, आपकी माँ है, ये आपके आपका शरीर है। तो शरीर पर आपका अधिकार चलता है कि नहीं, आधिपत्य चलता है कि नहीं? कि नहीं चलता? कह दे वृंदावन का तो मैं राजा हूँ, मेरा राज्य है। एक आदमी मकान बनावे, उसने कह दिया हमारे को इधर दरवाजा निकालने की इजाजत दे दो। कहते ये तो हम नहीं दे सकते, राजा है हम। कहते माता खराब हो गया, पागल है पागल। राजा हो तो कह रहा है ऐसा मत बना रहा, ऐसा बना रहा, ये अधिकार है? अधिकार नहीं, सही मेरा है। सही को अच्छा रखना अधिकार है कि सही को सही रखेंगे हम? चलती है आपकी? कि नहीं चलती? तो नहीं चलती तो छोड़ो। कहते हमारा छोरा क्या करें, छोरा मानते नहीं। अरे मानते नहीं तो अपना पन छोड़ दो, मौत हो जाएगी, सत हो जाएगी, अपना नहीं है। साधु विचार कर भले सेवन या दिवी जगत को पूठ, अरे पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा उठ। अद्भुत ये बस होने वाला तो अपना पण छोड़ते निहाल हो जैसे बोझ उतर जाता है, बोझ हमारे बुढ़ भाई से पढ़ते चंद्र राम जी जो इतने खुश हो गए बगीचे में बैठे इतने रात बोले हमारी बोझ हो गई, कुछ करना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, किसी से कुछ लेना नहीं है, कुछ देना नहीं है, अपनी बोझ हो गई। राम राम करो बोझ तो कैसे हुई, अपना मन और बोझ हो गया। अरे कहीं मान लो अपना भले फुटबॉल खेलते हैं उसमें देखने वाले ये पार्टी हमारी है, वो हमारी है, उसके हार जीत में बना घर पड़े आप सब, ना वो खेलने वाले जानते हैं ना वो जानता खेलने वाला, वो जानते नहीं। अरे बीती बस हमारी पार्टी हार गई, तुम्हारी पार्टी हार गई, हमारी जीत गई। जान पहचान नहीं, कौन है कहाँ के है कुछ पता नहीं, खेल देख रहा हो फुटबॉल देख रहे हैं, देख रहे ये जानकर बंधन तो जाना हुआ कर किया हुआ है, मुक्ति स्वतः है, मुक्ति स्वाभाविक है, बंधन बनाया हुआ है, बनाए विश्वास थे इसको छोड़ने की अपने पर आफत आ गई, जिम्मेवारी आ गई। अगर नहीं बंधन छोड़ने की जिम्मेवारी होती नहीं, अब इस मकान को छोड़ने की हमारी जिम्मेवारी थोड़ी है, अच्छा रखने की जिम्मेवारी है, ठीक करने की जिम्मेवारी है। अब नट है बहुत में गिर जाए तो एक तरफ हो जाओगे, अब नाग नहीं जाएगा। हमारा है कोई लड़का कोई देश में खेल करता है, मैंने लकीर निकल गया कॉलेज में, लकीर निकल गया खराब हुआ दीवार को, वहां दीवार करी खन से यहाँ पर प्रत्यक्ष बात है। एक बात याद आ गई, मैं निंदा नहीं करता, मैं जानता भी नहीं, सुनी हुई बात है। एक साधु थे तो एक माई ने कहा कि महाराज चातुर्मास में कहीं रहोगे तो आप यहीं विराजो, रह गए तो कुछ ठंडी आने लगी, वर्षा हुई ठंडी आ गई तो बाबा जी ने कामल दे दी कि महाराज ये कामल है, जो आपको सर्दी आ गई है ये रखो, और कमर को आधी पूछे पैर पूछे दो देश हुई, उसने कहा महाराज ये आपके भेंट करनी है। अब महाराज उसको काम नहीं ले सकते, पूछ नहीं सकते, बचा नहीं सकते, अब कमर वही माई वही साधु जी वही, ये आपको देनी है, ये आपको भेंट करनी है। अब आप तो होगी उसकी, नहीं तो पैर पूछ देते हो बेचारे को कर गई हमारी हुई राफत हुई, हमारी नहीं राफत है ही नहीं, काम ज्यादा लेते थे अपने न होने से मौज रहती, बहुत आनंद रहता है। ये आजकल आ जाए किसी को विद्या बहुत बढ़िया है। हम मोटर पर आ रहे थे नागौर चढ़ना था गाड़ी, तो मोड वैसे आए बीच आकर गाड़ी को खराब, हम जो लिखा बोले हम चल दिए जहाँ गाड़ी चढ़ गए, अब खराब हो गई मोटर, तो अब मोटर आ जाने विश्वास में कहता हूँ आपके तो हमारी मोटर है, हम मोटर पर चढ़ते हैं, आप मोटर पर नहीं चढ़ते, मोटर पर हम चढ़ते हैं, आप पर मोटर चढ़ती है। कैसी मौज की बात बताओ, आप मोटर वहां करे तो आप चढ़ी जाएगी, उस ड्राइवर नहीं है, टायर खराब हो गया, वो पुर्जा नहीं है, वो ठीक कर रहा है, तेल ला रहा है, आप पर चढ़ी यार, हमारे पर चढ़ती नहीं। फर्क इतना है एक मोटर पर चढ़ हम चलते थे तो टक्कर और खराब हो गई, कि महाराज बीमा बिकी हुई है, कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ तेरी मोटर खराब हो गई है, अभी लगी तो अगर बीत गई कोई बात नहीं, महाराज बीमा बिकी हुई, बोलो तो हम टूट जाए फूट जाए कोई बात नहीं, उसमें ले जाएंगे वहां से, कितना फर्क है देखो, एक मेरी है एक बीमा बिक गई, अब चिंता मिट गई। ये बीमा आप दे दो भगवान को, अब भगवान कंपनी ऐसी लेने वाली सबकी दे देंगे सब, और दाम चुकाएंगे पूरा पूरा नहीं, दाम तो थोड़ा है, वो बहुत चुकाएगा, मुक्ति दे देगा, कल्याण कर देगा, और आप काम में लो, मना करेंगे नहीं, किस्ती बढ़ते रहो, राम राम राम राम राम राम राम राम हो राम को राम जो काम कर दो, मौज हो जाएगी, कितनी मौज की बात है, कितनी कितनी स्वतंत्रता है, कितनी सुगमता है, थोड़ी कठिनता मालूम देती है, अपनी है अपने सुख लेते इस बात है, नहीं कठिनता अपनी थी नहीं, जो करने जाती ये नहीं, लड़की का संबंध कर देते हो मन से, भाई ये अमुक का लड़का है इसको हम करने देंगे, तो वो बीमारी और चिंता हो जाती है, भागते बैठले भी जाते हैं, उससे अच्छा अच्छा छोड़ा मर जाते पर अपना मान ले, ये निश्चित नहीं करता हूँ मैं, पर प्रत्यक्ष आपको दृष्टांत बताता हूँ कि अपना मानने से अपने पर चिंता हो जाती है। भगवान ने साहब कहा है भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृत सदा अपरायम इतस्त न्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाभाव ये परा है, ये एकदम धारी थे जगत, इसने जगत उदाहरण कर लिया, अब फंस गया तो प्रकृति मेरी, अपरा प्रकृति मेरी, परा प्रकृति मेरी, अपरा प्रकृति है उसको अपनी मान लिया, अरे भाई ये भी परमात्मा है तुम भी परमात्मा, हम परमात्मा में है, मैं परमात्मा को अपनी मान लिया। स्वयं ज्योति महाराज के सामने एक आदमी ने कहा कि महाराज ये भगवान की माया बड़ी प्रबल है, हम तो माया में फंस गए, भगवान की माया में महाराज फंस गए, अब छूट नहीं सके, वो कहते राम राम राम राम राम राम राम, कुमार की आवाज है भगवान ही माया फंसा है, भगवान ही माया, भगवान तो मुक्ति करे ऐसा, भाई हमारी तो नहीं फंसाती, भगवान ही माया फंसाया करती है, तो कहे तो भगवान की मान ली अपनी, भगवान की है उसको अपनी मान ली, अब फंस गए, अरे भगवान की मानो छूट गई क्या जो है उसमें, भगवान की चीज अपने पालन पोषण करो, सब ठीक तरह से करो, उपार्जन करो, व्यय करो, खर्च करो, सब काम है भगवान की, मरे तो चल चलती है, मौज हो गई। ये मैं मेरे की देवरी गर्भधी वो संसार, दास कबीरा क्यों बधे जाके राम आधार। ये मैं और मेरा यही ऐसी है, ये बंधन है, जब मैं मेरा छूटा तो मुक्ति हो गई। अरे ये मैं मेरा रहेगा नहीं, सही मैं वो नहीं रहेगा, सही मेरा रहेगा नहीं है। आपसे आप छूट जाए तो मुक्ति नहीं हो, आप छोड़ दो तो मुक्ति हो जाए, आपसे छूट जाए तो मर जाओगे, वह तो मर गए, आप तो जाएंगे, अपने छोड़ने पर जीवन मुक्त हो गए, इतनी बात है। तुम हमें वांश हो जीव लोग जीव भूत सनातन मन से स्थान यानी प्रकृति स्थान कर सके। नारायण नारायण, ये बात है, कोई शंका हो तो बोलो, सब परमात्मा चीज परमात्मा ने आपके पास ठाकुर जी भोग लगाओ, एक तोला भर भी एक रत्ती भर भी कम होगा नहीं और पवित्र हो जाएगा। लखपति करोड़पति हाथ फसा रहे कण का दे दो रच जाएंगे नहीं तो ये मांगता है दो रुपया में मिठाई देना नहीं हो आधा जी वो 10 रुपया में मिठाई दे दो, ये मांगता है ना हाथ नाराज हो जाएंगे। क्या वो मांगते हैं क्या करते हो, तो मांगता नहीं तो ये क्या है, ये मांगता नहीं है क्या, तो मिठाई के थोड़ी भूख है, ये तो ठाकुर जी का प्रसाद है, वो भोग चला है उनका नहीं रहा है, पहले तो हमारा था वो ठाकुर जी भोग लगा दिया, अब हमारा नहीं रहा, अब हमारे सब लोग उसको बड़े आदर से लेते हैं, यार हमारी मिठाई आप पाओगे हमारी मिठाई, हम कैसे भूखे हैं क्या, हमारे घर बंद नहीं कर पाएंगे, नाराज हो जाएंगे, इतना फर्क है हमारा, ये सब भगवान को दे दो, पवित्र हो जाए, आप पवित्र हो जाओ, उससे भी पवित्र हो जाए, सब शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए। नारायण नारायण, कैसी अटकल है बढ़िया, गोविंद गोपाल की जय हो।